आग है जिसके सामने यह हर सुबह शाम लाए जाते हैं, और जिस दिन कयामत कायम होगी फरमान होगा कि फिरौनियों को सख्त तरीन अजाब में डालो।